الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن بيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يقول الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم سورة أنعام آية نمبر 31 32 33 34 35 36 وما سفارة سورة أنعام آية نمبر 1 2 دری دیرشم، سالور دیرش، پینزه دیرش، پک دیرش. دا دینا مخ کی سبق کی اللہ پاک دا مشرکانو دا کفارو چه اغوی بعض بعد الموت نا انکارم کو دا آخرت حال خود پاک بیان کو چه بیا با دوی پا آخرت کی چه غیووی مینت زاری باو کی چه مونگ بیا دنیا تا یا اللہ اولیگا مونگ بیا کفر و شرک نکو اللہ و تو فرمائل چه تاسو ما تا معلوم یه تاسو مخکم دروغوی دیدی پا خود و پیغمبر بانده اسم دروغو آیا کسی تاسو بیا دنیا تا اولیگم بیا با تاسو اندغا کفر و شرک کوئی ستاسو طبیعت ستاسو فطرت ما تا معلوم دی دینم سبق کی اللہ پاکم دغا مضمون دا آخرت اغا حالت دا دوی بیانی لک شانت مضمون بدل دی شکل بدل دی نور خبر او مغل اللہ پاک دیزه که فرمایی چه کم خلق دا آخرت در وزی دا ملاقات نا انکارو کی بعض بعد الموت نا دا ایساد کتاب نا انکارو کی او دنیا جن اغا پا لحو لعب کی تیر کی پا گناهونو کی تیر کی دا اللہ پا نافرمانه کی تیر کی اللہ پاک فرمائی دا سمر گناہونا کفر شرک چه دا پا دنیا کے کڑے دے دا کم بد اعمال دا کڑی دے دا قیامت پا ورز با دا بد اعمال پا بد شکل کے دا تراش او دا با دوی دا پاس یو بوج پا دی دنیا کے انسان پا دی گناہونو باندے سور دے پا دی نفسانی خواہشاتو باندے دے سور گرزی دغه خواهشات دغه گناهونه دا به د قیامت په ورځ بیا په ده پاسه سواري د ده پاسه به یو غټ بوج واچولی شي نو الله پاک فرمایي چې دغه گناهونه خو ته وړی شي په دې دنیا کې خو ګورې ته کمزورې تا کې دومره طاقت نشته چې ته دغه بوج په یو ځل باندې بیا اوچت. اوس ګوره زمونږ په دې دنیا کې خدا حالت دی چې یو ګنا نن کړي یو سبا کړي یو بله ورځ کړي یو بله ورځ کړي. اوس دغه ګناهونه په دې که مونږ سواره ګرځو نو خو یوه یوه ګناه ده داسې ځان له ځان له روزانه نو هغه زمونږ برداشت کوي. خو چې اوس د دغې نه یو ګیډې جوړ شي یو غټ بوج تې جوړ شي یو پنډ تې جوړ شي نو د قیامت په ورځ خو به دا په یو ځل زمونږ د پاسه دي. نو دغه ګیډې بیا د ګناهونو چتول دا یو مشکل کار. الله پاک فرمایي د دنیا دا جن دا ښه تیر کا، نیک عمل کې تیر کا، ایمان سره تیر کا، د دغه لوی بوج نه به بیا بچ شي. ګینې دغه بوج تا به ستا ملا ماته کړي، تا به جهنم ته وغورځوي الله تعالی. قد خسر الذین، پتای سره په خساره کې دي هغه کسان، په تاوان کې دي هغه کسان، کذبو چې تکذیب یې کړی دی بلقاء الله، په ملاقات د خدای پاک، د الله د ملاقات نه انکار کوي. وی بس د دنیا دقه ژوند دی چې یو ځل سترګې پټې شي بیا اسم نشته، بیا دوباره ژوندي کېدل نشته. الله پاک فرمایي حتی تر دې حده پورې دی انکار کوي، اذا جاءتهم الساعه، چې راشي دوی ته قیامت بغته ناڅاپه. قالوا نو بیا دوی وایي یا حسرتنا، ای افسوس دې مونږ لره، علا ما فرطنا فیها، هغه چې مونږ زیا کمې کړی دی په هغې کې. دا خو مونږ ژوند کې خپل ژوند کې مونږ ډېر زیات کمې کړی دی چې مونږ د آخرت دروازې نه انکار کوو، د الله د وحدانیت نه انکار کوو، د قرآن د حقانیت نه انکار کوو، د حساب کتاب نه انکار کوو. او دغه انکار دا د یو یو څیز نه انکار. الله فرمایي دا بوج وي په ده باندې، وهم او دوی یحملون اوزارهم، اوچت پکې هغه بارونه، بار پکې هغه خپل بارونه، علی ظهورهم، په شاګانو خپلو باندې. الله پاک فرمایي الا خبردار، سا ډېر بد دی ما یزیرون، هغه چې تاسو کم بوج اوچتوئ، دا کم بوج چې تاسو په شا باندې دی دا ډېر بد دی، عزتمندو ډېر بد بوج دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو ګناهګار سړی په قبر کې کیښودې شي، وی ده ته به یو ډېر بد شکله صورت مخې ته راشي، تک تور رنګ به وي، بدبوئی به تیزي، ډېرې خیرنې کپړې به اچولي، او ده سره به په قبر کې په یو اړخ کې اوسېږي. چې دا مړی به ته وګوري نو تپوس پتې وکړي چې ته څوک یې، ته خو ډېر بد شکلې، ستا شکل ډېر بد دی، تا نه خو ډېره بد بویزي. نو دغه بد شکل صورت په ده ته ووایي چې په دنیا کې ستا اعمال ډېر بدبودار و، زه ستا هغه عمل یم چې ما نه اوس بدبویزي. او وایي دغه بد صورته دا به تر قیامته پورې ده سره په قبر کې وي. او ورته به وایي چې ته په دنیا کې په ما باندې سور ګرځېدې، نن به ته ما اوچتې. نو یو غټه مجسمه به د قیامت په ورځ دې سړي په شا کړي او دوزخ ته به روان دی. به اوړي نشي خو فرشتې به راکاږي او په زور باندې به د پاسه سورۍ او دغه بد اعمال او دی به جهنم ته فرشتو روان کړي. الله پاک فرمایي سا ډېر بد دی ما یزیرون، هغه چې دوی کوم بوج اوچتوي، دغه بوج ډېر بد بوج. الله فرمایي دا ګناهونه ولې کې د دې دنیا ژوند نه ته متاثره شوې، دا ګناهونه تا ته خشته ښکاري، دلته ډېر خوشبودار ښکاري، که غلا د هغه خشته ښکاري، که ډاکه د هغه خشته ښکاري، رشوت خشته ښکاري، جواری خشته ښکاري، سود چې دی نو خشته ښکاري، زنا خشته ښکاري، نور څومره ګناهونه چې دي په دې دنیا کې دی شیطان مونږ ته خشته کړي. الله پاک فرمایي دا خو ټوق او تماشه ده دې دنیا، اصل کور خو د آخرت دی، د آخرت کور دپاره تیاری وکړئ، نیک عمل وکړئ. چاچی پا دی دنیا که تقوا سر جن تیر که اللہ فرمائی آخرت کور دا غوی دی بیا دا عقل خواندان دا پوی خواندان دا علم خواندان اغا خلق دی چا اغا دروز آخرت دا تیاری دی او بی اقل و ناپوی حق خلق دی چا اغوی پا دی دنیا باند اکتفاو کی او دا دنیا تا بس حقیقت ہوئی آخرت ایر کی وما الحیات الدنیا ندی جن دا دنیا الا لعبون مگر لوبی دی و لحوان او توقی دی عباس تماشا را ولد دار الاخرت او کور دا آخرت خیرون دا دیر خده بهتر دی للذین دا پار دا حق کسانو یتقون چه غد خلین یری او دی اقیدوی چیز با یورز دا قیامت پورز اللہ سر ملاقات کن افلا تاقیلون آیا تاسو کی عقل نشتا که عقل دکی دی دنیا پا دی جن دی پا دی مزو چرچو باندی با تاسو فریفتا نشه بلکه دوکه با نشه بلکه تاسو با دا یو عارضی جن اگر پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دی روستو آیاتونو کی کوشش که یو حیرسی و چه دا اللہ بندگان دا اللہ تابدار جوش نافرمان بندگان نوی فرمان برده بندگان جوش هر وقت با کوشش و سعی که سعی به کولا کوشش بکو چه دا خلق ایمان روی نه کافر مسلمانان او بیا و پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دیر زیاد دلگیر و خفه با اللہ پاک دی آیاتونی که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه تا دلاسه ورکی پا دو خبرو سر دلاسه دلتا ورکی یو خود اللہ دا فرمایی چه گرستان مخیم پیغمبران تیر شوی امت داغوی نم انکار کرد بازی خلق پا کیو داسی چه اغوی انکار کرد اغا پیغمبرانو تا تکلیف و ضرر رسول دی و جلی دی ناغی مخالفتی کرد نا ای پیغمبر دا مخالفت یواز استانو کی نه ده مخکنو پیغمبرانم شوی تم ده اغی خاندان یو سره ستا مشرانو سره چه سشوی دی اغا با تا سرم کی او تا تا قرآن اغا تاریخ بیان کرده اغا واقعات تا تا بیان کرده نو یو خود خپکی گا ما چه صرف ده ستا قوم ایمان نرولی نه ستا نمخ که قومونه چه تیر شوی دی اغویم ده غهار نو یو خطب دی بانی دادگیر سبارو او بل دادا چه دا مخالفه ستا دا ذات نکی دی خلکو تخفت دا چه دا حق دا چه تا دروغ ندی ویل دی بیل کل ریشاوی ناسه چه دی منتوی دا ریشاوی دا مخالفت ستا نکی اللہ فرمای دا مخالفت دا انکار دا زمان دا آیاتونو نکی زما ده حکم نافرمانی کو نه پیغمبره تخفکی گما پدې باندې صبر وکړه دا بندگان زما دي که زه غواړم دا ټول به مسلمانان کو ایمان بروي الله فرمایي چې ما دې ته اختیار ورکړی دې دنیا دې جن کې دا ما اختیار من پیدا کړی چې دې سکی او دې نیک عمل کوي بد عمل کوي سم لارم متخولی دا بد عقل لارم متخولی زه ګورم چې دوی د رحمان منی او که د شیطان منی چا په دې دنیا کې زما تابعداري وکړه زما د پیغمبر تابعداري وکړه کامیاب به که او کنه نافرمانی وکړه الله فرمایي ناکامه به که نو دا زما بندگان دي زما معامله ده ورسره ما ولا اختیار ورکړی دی ای پیغمبره ستا ډیوټي ما دا لګولی ده چې ته صرف دعوت ور ورسوه یادګیره نه ورته وکړه د مخکې قومونو واقعات ورته بیان کړه چې هغوی د خپل پیغمبرې وخت مخالفت کړی او معذب شو تاسو به معذب شو آخرت کې ناکامه شو تاسو هم په آخرت کې ناکامه شو ای پیغمبره ستا دعوت کار دی باقي زما بندگان دي زه د دوی په کارونو باندې خفه یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک دلاسه ورکړه قد نعلم په تایید سره موږ ته معلومه ده انه شاندار لا يحزنك الذين خامخا غمجن کوي تا لره هغه څیز یقولونه چې دوی یې وایي چې دا دوی څه وایي او ستا نه انکار کوي نو دا تا خفه کوي ته په دې باندې خفه کیږي خفإنهم لا يكذبونك پس بیشک دوی لا يكذبونك دوی ستا تکذیب نکی ولكن الظالمين لیکن ظالمان بآیات الله يجحدون پایاتون خدای پاک سره انکار کوي تا ته خو دوی صادق قوامین یې ته خو دوی سره په دې معاشره کې پاتې شوې ماشوم ورسره لوی شوې ستا د صداقت او د امانت خو دوی قایل دي چې انکار کوي خو زما د آیاتونو کوي نه الله فرمایي زما بندګان دي ما سره یې معامله عزتمندو د پیغمبر علیه الصلات والسلام امانتداري د هغه صداقت څومره د مکې قریشو ټول یې قایل کتابونو لیکلي دي چې ابو جهل ابو سفیان اخنس ابن شریق دا سخت مخالفین وو د پیغمبر علیه الصلات والسلام پیغمبر علیه الصلات والسلام به د شپې مونځ کو تهجد به یې کول تلاوت به یې پکې کو دوی به راغلل د شپې به ودرېدل په تیاره کې یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلات والسلام تلاوت به اورېدل چې کله به لږه رڼا شوه نو بیا به واپس شو یو به د جومات یو ګوټ کې او بل به بل ګوټ کې پټ شوی او بل به بل ګوټ کې پټ شوی او تیاره به وه چې واپس په تلل نو په یو چوک کې به میلو شو درې واړه وعده یې وکړه چې بس تا به سبا له به دا قرآن نه ورو هسې نه چې په مونږ باندې اثر وکړي درې واړو کلکه وعده وکړه چې سبا به نه راځو قرآن به د پیغمبر علیه السلام نه و سبا له هر یو دعوی چې کیدی شي هغه بل نه راغلی هغه بل به وي هغه بل به نه راغلی سبا له بیا چې دی نو هلته یو ځای و پیغمبر علیه الصلات والسلام تلاوت یې وکړه دی مشوره وکړه معاهده وکړه چې ګوره که مونږ دلته راځو او دا لاندې کشران رانه خبر شي نو ګوره هغوی به هم بیا ایمان در وړي حالات به راته خراب شي بس کلکه وعده وکړئ چې مونږ به بیا نه راځو نه به ورو الله دا پیغمبر علیه الصلات والسلام تلاوت لاړه شپه تېره شوه سبا ورځ هم تېره شوه چې بیا راغله چې شپه بیا راغله بیا دوی قضیه کې موجود اخنس ابن شریق ابو سفیان ته وی وی ابو سفیان ستا سرای نا پیغمبر علیه الصلات والسلام دا محمد چې دا قرآن وی ته دې متعلق سوی ابو سفیان ورته وی زما دې قسم په خدای چې دا دې سوی زه ډېر ښه پېژنم چې دا عبدالسه دي د دې په مطلب هم زه ډېر ښه پوهېږم ما ته د دې حقانیت معلوم دی چې دغسې کلام مونږ نشو پیش کول بالکل حق کلام دا دې چې څه وایي دا ټیک اخنس ابن شریق بیا د ابو جهل نه تپوس وی ابو الحکمه دا پیغمبر علیه الصلات والسلام چې کوم قرآن لولي دا کوم کلام لولي دا دې متعلق ستا څه خیال دی ابو جهل ورته وی وی دا څه چې دې لولي ما ته یقین دی چې دا ټول حق او زما دې قسم په خدای چې زما په دې کې هیڅ شک نشته چې محمد صلی الله علیه وسلم دا حق ډېر رښتینی دی په ټول عمر کې د چته دروغ نه دی ویلی خو خبره دا ده په قریشو چې دا کوم شاخ دی بنو قصی ټولې خوبۍ او کمالات په دوی کې راجمع شوي دي جنډم دوی سره ده د حجاج کرامو او د الله د کور د میلمنو سقایه اوبه ورکول هغه هم د دوی خدمت هغه هم د دوی په لاس کې دي د بیت الله شریف دربانی توب دینو هغه هم د دوی په لاس کې ده کنجیم د دوی په لاس کې ده توب دینو هغه هم د دوی په لاس کې ده کنجیم د دوی په لاس کې ده دا ټول خدمتونه د یو خاندان بنو قصی کې راجمع شوي دي اوس دا یوه پیغمبري ده نو که دا مونږ تسلیم کو او وی منو وسره نو اخر مونږ هم جون خو به تیرول غواړي مونږ به څه کو یو شرف یو عزت مونږ شاخ ته میلو نه شو ډول فضیلتونه الله دغه یو شاخ کې را جمع کړي. ما ته پته ده چې دا پیغمبر حق دی، د دقې عناد د وجې نه چې دا ټول شرافتونه ولې دوی ته میلو شو. زما ورسره صرف په دقه باندې دښمني نه. عزتمندو، دوی د پیغمبر علیه الصلات وسلام حقانیت منه چې دی په حقه دی، دی رښتینی دی، دی امین دی، دی صادق دی. که انکار یې کو نو هغې د الله د آیات فانهم لا یکذبونک. ای پیغمبره، دوی ستا تکذیب نه کوي، تا ته خو رښتینی وایي، تا ته خو صادق او امین د زړه نه دې تسلیموي. خو ولکن الظالمین، لیکن دا ظالمان بی آیات الله یجحدون، د الله په آیاتونو باندې انکار کوي. او دویم، مخکې پیغمبران هم دغسې مخالفت شوی دی. ولقد کذبت رسل من قبلک، په تای سره تکذیب کړی شوی د پیغمبرانو من قبلک مخکې ستانه. فصبرو، هغوی صبر کړی علی ما په هغې باندې کذبو چې د دوی تکذیب کړی شوی. و اوزو، او دوی ته رسېدلي وو تکلیفونه، حتی تر دې حده پورې اتاهم نصرنا، چې راغی دوی ته امداد زمون. الله فرمای مخالفت کېده کېده کېده، اخره کې چې دی نو د الله عذاب براغی، او هغه خلق په معذب شو، پیغمبر سره او مسلمانانو سره به الله امداد. ولا مبدل لکلمات الله، او بدلېدل نشته هغه کلامونه د خدای پاک، کلمو د خدای پاک له کومه طریقه ده هغه اوسم ده، کومه فیصله ده، کومه خبره ده الله، هغه اوسم ده. چې څوک هم د خپل پیغمبر وخت مخالفت کوي، الله فرمایي زه به معذب کوم، زه به ذلیل کوم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، او په تای سره راغلی یې تا ته هغه واقعات د مخکنو پیغمبرانو. قرآن مجید کې تا ته بیان شوي دي، وخت په وخت تا ته بیانېږي. ای پیغمبره، که ته دومره حریص یې د دوی په ایمان راوړو باندې، و ان کان کبر علیک اعراضهم، که چرته وي ډېر ګران ډېر ترا غټ علیکه پتا باندې اعراض، هم دا اعراض د دي دا پتا باندې یو بوج وي، نو فاین استطعت که ستا طاقت وي ان تبتغی نفقا، نو ته تلاش کا یو سورنګ فی الارض په ځمکه کې، او سلمن یا یو سیړی یو درمپایه فی السماء اسمان، فتأتيهم بآية، چې ته راتلو کې دوی ته په یو نشانې سره. یا دغسې وکړه. عزتمندو، د دې معنا دا ده، علماو یو معنا لیکلې ده ډېره مزیداره، یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره حریص و دومره په دې خپل امت باندې مهربان و چې الله پاک فرمایي چې ای زما پیغمبره، ته خو دومره زیات حرص کوونکي، که ستا په لاس کې معجزې وي نو ته به دې ځمکه کې وردننه شوي وي، د هغه ځای نه به دې ولا معجزې راوړې، اسمان ته به ختلي وو، د اسمان نه به دې معجزې ورته راوړې. فاین استطعته، که چېرته ستا طاقت وي، ان تبتغی نفقا، نو تا به طلب کړی وو یو سورنګ ځمکه کې، فی الارض په ځمکه کې، د هغه ځای نه به تا دوی ته دلایل راوړې، نشانات په دې راوړې، معجزات په دې راوړې. او سلمن فی السما، یا یو سیړی او په اسمان ته به ته ختلی وي، فتأتیهم بآیت، او تا به راتله کړي دوی ته په معجزې سره. ای پیغمبره، دا معجزه د ستا ذاتي عمل نه دی، دا د الله د طرف نه ورکړی. نه ای پیغمبره، ته خو دومره زیات حریص. ولو شاء الله، که خوښه شوې وي د خدای پاک، له جماعهم علی الهدا، را جمع به کړي به دوی لره په هدایت باندې. دا ټول به الله مسلمانان کړي، ټول به د ایمان خاوندان کړي. فلا تکونن من الجاهلین، مکیږه ته د ناپوهانو، د ناپوهي مه کوه. د جاهلین ټکی که دلته خطاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وي، هغه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الله منی کوي، نو دا د دین اجتناب او د پرهیز کولو تاکید، د تاکید د پاره چې ته دا حرس پرېږده چې دوی ولې نه مسلمان کېږي، دوی ولې ایمان راوړي. نو داسې کلام ځکه خدای پاک راوړی دی، فلا تکونن من الجاهلین، د ناپوهانو نه مه کېږه. دا صرف آغا اجتناب و دا پریز کول آغا تاکید دی. بعضی علماء لیکلی دی چه دا دین امراد هر مخاطب دی. فلا تکونن مکی گئے مخاطب من الجاهلین دا نا پویانا. یعنی دا نا پوی توب دی چه سالی زن دا مره منیسی چه ولی دا خلق ایمان نرولی. اللہ چه انسان سمر مکلف کرده دی اغمر دی مکلف داغین زیاد اللہ وی تابانی ما دمر بوج نده. لا اکراه فی دی پا دیم که اکراه نیشتا چه خام خواه و سالی مسلمان نه نه دعوت وار دا اللہ پیغام اگر دا اللہ بندگانو تا ارساو سپا اقید اللہ بندگان دی اللہ پاکی جنت تا دیگیو که اللہ پاکی دوزخ تا بودی نزمین دا خلکو دا حیرس وی چی او شرابی وی اغوی چی دا طول خلق شرابیان وی چی او سری عالمی اغوی چی دا طول خلق مدرسو تلا تبلیغیان وی اغوی چی دا طول خلق تبلیغ تلا چی با دا کورون خالی شوی او دا لیدران وی چی دا طول خلق بلدی سیاست تراد دا سی چرین نیکی اللہ مون دا دی خبرون منی کئی دا طول خلق که مدرسو تا لاری دا زمیداری بسوک کئی دا دکانداری و تجارت بسوک کئی که دا طول خلق جماعتونو یکی ناستی خو بستی نو دنیا نظام با طول گرد بڑش دا خو اللہ پاک تی هر چا تی یو میدان ور کرده چا تی دا علم میدان ور کرده چا تی تصوف میدان ور کرده چا تا تبلیغ میدان ور کرده چا تا سیاست و دا خلافت میدان ور کرده. اللہ فاک هر چا که خپل خپل صلاحیتون ای خودی دی نچا رغبت میلان چه کم طرف تاوی اقا طرف تلاش زیاد حیرس نده پکار چه دا طول خلق راشی و پجومات کی کی مدرسو کی کینه و کتابونه و یا طول خلق تبلیغ پس لاشی یا طول خلق سیاست شروع نه دا یو خیال غلط خیال دی زمونگا دا خلق مونگا نیکی دعوت هر چا تورکول خوالنا مونگا دغی نمانی که گوره پیغمبر منی که چه تا زیاد حیرس مکو پدی اگر چه تا پا دی خپل امت بانده دیر زیاد شفقت کون که رحیم شفیق خوی پیغمبر استان مخکم پیغمبران تیر شوی اگوی تم دقا سی قوم مخالفتی کرده سازشونه و تجور کرده وجلی دی تکلیفونه و ترسولی دی ای پیغمبر استابا مخالفت کی سوک پا دی خبر منی سوک پا نمانی تصبر کوا تحمل نکاروا فلا تکونن من الجاهلین ای مخاطبت ننا پویا و نمکی انما یستجیب الذین بشک قبلی هغا کسان یسمعون چه اقوی اوری او دی خلکو دا اوریدو اغا استطاعت اغا سلب شوی دی دوینا اغا دوی خپل ختم کرده اللہ دوی لطاقت ور کرده و اختیار ور کرده خود دوی اغا اختیار دوی اغا طاقت اغا ختم کرده و بار بار مخالفت بانده وس الله فرمای دی اورینا د دوی مثال د ملی پشان والموتا او ملی یبعثهم الله را پابس ای دوی لره خدای پاک ثم الیه یرجعون بیا بری خدای پاک ته واپس الله فرمای دا مړی دی بدا پری دا هدی زونه تورشی کلا بل ران علی قلوبه نه ای پیغمبر ستا کار دعوت دی دا الله وحدانیت دا الله پیغام دی ته رسول باقی دا زما بندگان دی زبه یو زد خپل زن تراخوارم مرگ با تراولم کامت با تراولم بیا بزد دوی سر زدوی دا عملی ساد کتاب دوباره دا سبق قوره عزت من قد خسر الذین پا تایی سر تاوانیان دی هغا کسان پا خساره که غرزول دی هغا کسان لارا کذبو چه تکذیبه کرده دی آیات الله پا آیاتونه دا خدای پاک بانده حتی تردی حدا پوری ازاجات هم الساعتو چراشی دوی تا قیامت بغتتا ناسا پا قالو نو بیا بدوی وی یا حسرتنا ای افسوس دی مونگ لرا علی ما فرطنا فی آغا چی مونگ سا کمی کرده پا دی جن کے وهم یحملون اوزارهم او دی ببار کی اغا بوجون اخپل دا گناهونو علی ظهورهم پشاگان اخپلو بانده دا قیامت پورز علی خبردار سا اما یزیرون دی بد دی اغا چی دوی بار کئی وما الحياة الدنيا وما دي جند الدنيا إلا لعب ولهون مگر لو بتوقي دي وللدار الآخرة أو خامخا كور دا آخرت خير دا دير خد و بهتر دي للذين دا پار دا هغي كسانو يتقون چه تقوى دار دي نیکان و صالحان خلق دي أفلا تعقلون آياتا سكيا قل نشتا قد نعلم پتائي سرمون تا معلوم دا إنه شان دا دي لا يحزنك الذي خامخا غم جن کئی تالا رہا غسیز یقولون چی دوی وی چی دا دوی کم نافرمانی کئی ستا مخالفت کئی فإنهم پس بشک دوی لا یکذبونک دوی ستا تکذیب نکئی ولیکن الظالمین لیکن دا ظالمان بی آیات اللہ پا آیاتون دا خدے پاک بار نیجحدون انکار کون کی دی دا اللہ دا آیاتون نا انکار کئی ولقد كذبت رسل نو پتاي سر تکذيب کلي شو د پیغمبرانو من قبل کا مخکستانا فصبروا پس غوي صبر کړو على ما اوزو على ما كذبوا هغه چې د دې تکذيب کلي شو او اوزو تکلیفون و تر رسول شي حتا تر دې حد پورې اتاهم نصرنا چراغ دوی تا غا امداد زمونگا اللہ و یغوی سرم امداد کرو تا سربم اے پیغمبر امداد کوم ولا مبدل لكلمات الله او بدل مشتاق کلمو د خدای پاک لرا هغه فیصله د خدای پاک لرا ولقد جاءك من نبأ المرسلين او پتاي سره راغلي دي تا ته دا واقعات د پیغمبرانو نه هغه مونتا ته بیان کړی دي وان كان كبر عليك او کچرت ډیر ګران می پتا باندې اعراضهم دا اعراض د دوی دا نافرمانی د دوی فإن استطعت کچرت ستا طاقت وی ان تبتغی نفقا فی الارض نتاب طلب کړی وی یو سورنګ پزمک کی او سلمن فی السماء یا یو سیڑے اسمان تا تاب دزمک او د اسمانونو نه دوی تا معجزات راوړی وی فتأتیهم بآیۃ پستا برات کړی وی دوی ته په نشاناتو سره په معجزو سره ولو شاء الله كثرت خوخشی و د خدای پاک له جماعهم علی الهدى راجن وکړی به دوی لره په هدایت باندې ټول خو انسانیت ته به الله هدایت کړو فلا تکونن من الجاهلین پس مکه غته ننا پوهانو نا انما یستجیب الذین بشک قبل خدای پاک هغه کسان لره یسمعون چې هغه اوري په حق اوریدو سره والموتى مړی یبعثهم الله را پاب سیدی لره خدای پاک دوباره به را پاب سیدی دا بعد بعد الموت نه انکار کو الله به وته دا حقیقت ښکارا کی ثم الیه یرجعون بیا به خدای پاک ته واپس شي صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء